الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darasa muqaddimatu risalat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. رفقيا قول المصنف رحمه الله قال أما بعد، أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الدين وديعة عندك وأمانة عندك. هي ديني الله سبحانه وتعالى أن يتوبى ني أمانة ني كما كيتم توامي بيوى akichunze akihifadhi nani amana. Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza juu ya hii amana. Wa huwa al-awamir wa an-nawahi wal-halal wal-haram. Na dini ni maamrisho na makatazo, na halali na haram. Wadai' wa amana itamanaka Allahu alaiha. Wadi'a ni kama mtu amekupa kitu, mweke amana. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa amana. وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نندي إلي أمانة أن بي الله سبحانه وتعالى أمي وكي أنبينه نا أرض نا مجبال نا قيونيش إلي أمانة فيوتيبي vikaogopa vikakataa kuibeba ile amana kwa hofu. Ama mtu akaja akaibeba, Adam alayhi salam na kizazi chake wakabebeshwa hii amana. Fallahu arada hadhihi al-amana ay amana at-takalif wal-awamir wan-nawahi. Allah subhanahu wa ta'ala ameionyesha na kuiweka wazi hii amana kwa viumbe vyote hivi. Amana ya takalif, maamrisho na makatazo. Aradhaha ala samawati wal ardi wal jibal arda takhyirin la arda ilzamin. Bimaana amevionyesha kwa khiari yake, ikiwa vyataka kubeba ile amana wala sio lazima. Faatharati salama ala alghanima. Viumbe hivi vikubwa vikachagua usalama juu ya ghanima. Bimaana katika kuibeba ile amana kuna malipo utapata, lakini je, utaiweza kuichunga, utaweza kuichunga ile amana ili ile malipo uliyoahidiwa uyapate, ili ujishindie ghanima? Viumbe mbingu, ardhi na majabali vikaona kuwa afadhali usalama, bora tubaki salama, vikaogopea. Wa ashfaqna minha khifna min tahammudiha, viumbe hivi vikubwa vikaogopa kuibeba amana hii. Wa hamalaha al-insan, mtu akaja akaibeba. Innahu kana dhaluman jahula, Allah subhanahu wa ta'ala sema hakika yeye amekuwa ni dhalim juu ya nafsi yake, jahil, hajui uzito wa ile amana aliyobeba. Wa Adamu wa dhurriyatuhu atharul ghanimata ala salama li jahli al-insan ay jinsi al-insani wa dhulmihi. Adam alayhi salam na kizazi chake wakachagua ghanima, ngawira, wakaona kuwa kuna malipo mazuri watayapata wakiibeba ile amana. Wakachagua ghanima juu ya usalama kwa jahal aliyokuwa nayo mtu, sababu jinsi ya mtu insan ni jahil, ni dhalim, ni jahil mpaka aitafute ilmu, ni dhalim mpaka aitende kazi ile ilmu. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, akiukubali uongofu na ilmu akaifuata kisha akaitendea kazi ilmu, hapo ndio atajinasua kutoka katika sifa ya kuwa yeye ni dhalim jahil. Bil ilmi nafi' wal amal salih. Nikuona katika surat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala sema wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walihadha qala fi al-ayati allati ba'daha, tizama katika aya baada ya hi aya amana, Allah akasema liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فبنوا الإنسان أمام هذه الأمانة على ثلاثة أقسام. واتو كتكهي أمانة ومجوانيك بجواني وفتاتو. لأن الله كسيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات. لكن كجواني. والمشركين والمشركات كجواني تشنجيني. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات لكي كجوانيو تشتات. شيخ الفوزان سيما القسم الأول من تحملها ظاهرا وباطنا ولولي بيب أمانك وظاهر نراني أن يزعو وهم المؤمنون والمؤمنات نهواني وأميني وكيومين وكيك. القسم الثاني من أبى تحملها ورفضها ظاهرا وباطنا wale waliokataa kuibeba ile amana, wakaikataa kwa dhahir na ndani ya nyoyo zao. Wa humul mushrikuna wal mushrikat, na hao ni washirikina waume kwa wake. Wal qism thalith man tahammalaha dhahiran wa dhayyaaha batinan, wale ambao mtahammal ile amana kwa dhahir yao wakadhirisha Uislamu, lakini ile amana wakaipoteza ndani ya nyoyo zao. وهم المنافقون والمنافقات نهاوني ونافق وكيومنا وكيك. كويفو بعد إلي أمانة كتوليو واتو وكغوانيك بجوانيو بتاتو وتكو فاولو نكوند لوابيني بكياك. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة تعتقده القلوب وتعمله الجوارح فإنك سألتني. قال الشيخ الفوزان يخاطب المؤلف معلمه الذي يعلمه القرآن. مؤلفي هapa azungumza au amzungumzia mwalimu wake aliyekuwa akimfundisha Qur'an. وهذا فيه بيان سبب تأليف هذه الرسالة ومقدمتها. نهابا كنا كبينيشا سباب يكوي يندك هي رسالة أو تنقل زواك. فالرسالة في فقه مذهب الإمام مالك، والمقدمة في بيان العقيدة الصحيحة. رسالة ni katika kueleza na kubainisha fiqhi ya Imam Malik, na mukaddima katika kubainisha itikadi sahihi. Subhanallah, wakati mwingine mtu aweza kumuuliza mwana wa chuoni swala ikawa ni sababu ya umma kufaidika, aweza kuomba ombi ikawa ni sababu ya umma kufaidika. Huyu bwana aliyeomba ombi hili sisi hatumjui, jina lake hatumjui, twahisi tu alikuwa ni mwalimu wake, lakini wafikiria kuna ajiri ngapi apata huyu bwana kwa ombi hili alilolifanya. Leo hiki kitabu chasomeshwa kila mahali. Subhanallah, angalia ikhlas inavyofanya kazi. Ikhlas kitu adhimu sana katika da'wa. Wallahi, mtu anapolingania kwa ikhlas, haya ndio matunda yake. Yeye hakuiandika risala, lakini amekuwa sababu ya huyu mwana wa chuoni Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani kuandika ile risala. Kila anayesoma hii risala, yule ambaye ni sababu ya hii risala kuandikwa, pia na yeye wapata ajr, na hajashika kalamu kuandika, ameomba tu, naombi bwana, naomba uandike risala kuhusu kadha wa kadha wa kadha. Jina lake alikutajwa, hajulikani nani, yuko katika kaburi lake, hasibuhu wallahu hasibuhu, alikuwa na ikhlas, na mpaka leo ajri yamfuata kule aliko. Ni miaka mingapi leo imepita tangu kifo cha Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani? Mwaka wa 386 afariki Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, mpaka leo miaka 1000 na twaja sisi kukaa leo kusoma risala. Hivi wafikiria ilipita katika akili ya Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani kuwa kutakuja na watu baada ya miaka 1000 watakuja kusoma ya maneno yake? Wafikiria ilipita kwenye akili yake? La, wallah, yeye aliandika tu. Lakini hivi ndivyo ikhlas inavyofanya, hivi ndivyo ikhlas inavyofanya. Na sisi tumuhisabu, na Allah ndiye anayejua zaidi kilichokuwa ndani ya moyo wake, kuwa alikuwa na ikhlas, ndio maana kazi yake ikabakia kwa ushahidi wa Qur'an, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Mifano ya Allah ipiga, watu wayazingatie. Ukiwa na ikhlas, jambo lako litadumu biidhnillah. Ukiwa huna ikhlas, wallahi hata ukapata redio zote za kuweka wewe uzungumze, TV zote za kuweka wewe uzungumze, lako halidumu ndugu yangu. Kama una ikhlas, lako halidumu. Nas'alullah an yarzuqana wa iyyakum al-ikhlas fil qawl wal 'amal. فهو يذكر أن سبب تأليفه أتاجك وسباب يأيك وانديك رساله أن مدرسه لما رأى من نجابته وذكائه وإلمامه بمذهب الإمام مالك طلب منه أن يؤلف مختصرا في الفقه على مذهب الإمام مالك ليلقنه للطلاب الذين يدرسون عنده. هذا aeleza sababu ya uandishi wake wa risala hii, kuwa mwalimu wake alipomuona huyu kijana kuwa ana uwerevu, na huyu kijana anajishughulisha na madhhab al-Imam Malik na yuifahamu, akamtaka aandike risala mukhtasara, aandike risala mukhtasara katika fiqhi ya madhhab ya Imam Malik. ili awalakinishe wanafunzi wanaosoma kwake na kuwahifadhisha, li ajli an yajma'u baina hifdhi al-Qur'an wa hifdhi al-aqidati wal fiqh fi ad-din, ili wakusanye wale wanafunzi wake baina ya kuhifadhi Qur'an, kadhalika kuhifadhi aqida na fiqh katika dini ya Allah waifahamu. وهكذا كانت طريقة السلف الصالح أنهم يلقنون الأولاد من الصغار ويعلمونهم العقيدة والفقه حتى ينشأوا على ذلك. نهيفين لفيلفكونجيا يا سلف الصالح كوا ولكوا وكوا لقنشا وتتواو كوانزيا وكوا ودوغو huwafundisha itikadi sahihi na fiqhi mpaka wale watoto wakulia katika hali kama hiyo ya kuifahamu aqida sahihi baada ya kuhifadhi Qur'an, kadhalika kujifunza fiqhi. Lianna as-saghira ahfadhu lima yulqa ilayhi akthara min al-kabir, kwa sababu mdogo, kijana mdogo aweza kuhifadhi zaidi kile anacholakinishwa na kile anachofundishwa zaidi kuliko mtu mzima, ana nafasi ya kuhifadhi zaidi. Falkabiru yansa amma sagiru fa innahu yantaqishu alilm fi dhihnihi, mtu mzima aweza kusahau, lakini kijana mdogo ile ilmu ni kama huchongwa naqsh katika bongo lake na akili yake, hifadhi kabisa. لهذا يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر, علم utotoni ni kama kuchonga katika jiwe sababu ya bakia, ama kisha kuwa mtu mzima ana masukulia, kuna uzito. Na ndio maana tarkiz kwa vijana wadogo zaidi walikuwa wakiweka katika kuhifadhi zile mutun muhimu wazifadhi, ni jambo muhimu sana. Fahum yahrisuna ala ta'limi as-sighar li ajli an yatarassakha dhalika fi adhanihim wa yathbuta fiha wa yansha'u alayhi. Kwa hivyo walikuwa wakiwa na pupa katika kuwafunza wale wadogo, watoto wadogo, kwa sababu yale mafunzo yabakie na kukita mizizi katika akili zao na nyoyo zao, yathubutu yale mafunzo katika akili zao na yawe imara, ili wakulie katika hali kama hii. Wahakadha yambaghi lilmuslimina fi umumi al-awqat an ya'tanu bisigharihim wa yulaqinuhum al-aqidata wal-fiqh, na hivi ndivyo inavyopasa kwa Waislamu umuman, Waislamu wote, fi umumi al-awqat, katika nyakati nyingi watakikana wawe na shughuli zaidi na hawa wadogo, kuwalakinisha aqida na fiqi, bikhilafi ma yunadi bihi at-tarbawiyun al-gharbiyun al-yawm, bikhilafi ma yunadi bihi at-tarbawiyun al-gharbiyun al-yawm min qawlihim إن الصغار لا يذكر لهم شيء من أمور الدين. كنيومي نوانا فنادي نكولنغانيا والي أمباو وجيت التربويون إتي واليزي ونيليم يتربية نيكوسكتيشا هزي علمو أمبازو ومزيتونغا كتكا كيليزاو مكافيري. Sasa hivi utawapata baadhi ya muthakafin katika Waislamu wachukua mambo yale wayaleta huku katika dini yetu. Utaona katika jamiat somo la tarbia, ukisikia tarbia usifikirie somesho riadha salihin, pengine labda somesho riadha salihin ndani yake ni akhlaq na tarbia mwanzo paka mwisho, sio ufikirie hivyo. Waqala John Walker, waqala si Bush, si waqala nani, wale makafiri sasa utasikia majina yao yatajwa, وقال بركة يعني باكا بركة سيناني ndo majina kama ndo utasikia tarbia usomesha nini tarbia tarbia baraka tarbia si kham si vitu gani majina yenyewe yanuka sallallahu alaihi wasallam yani awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim hawatosheki wao na wahi ambao Allah amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiuliza akhlaq zake ilikuwa qalat Aisha kana khuluquhu alquran ilikuwa akhlaq yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'an tarbia kitabu cha tarbia mwanzo mpaka mwisho ndio pale waelezewa kulikuwa na bwana mmoja tuhitajia nini kulikuwa na bwana mmoja asiyejulikana na visa vya kutunga wakati tuna siyar a'lamin nubala ambapo tutasoma watu wa maana kabisa banda wakawa ni mfano na kudwa kwa umma lakini hali ndiyo hii at-tarbawiyuna al-gharbiyuna al-yawm wao wasema kuwa watoto wasitajue chochote katika mambo ya dini li'annahum la yatahammaluna dhalika kwa sababu hawezi kuhimili mtoto mdogo maneno mazito hawezi kuhimili ukimsomesha kullu nafsin dha'iqatul maut doh wamtishia mtoto yeye kwa hivyo akulie vipi mtoto akulie kula peremende kula chokleti basi bichwa limejaa upuzi basi yani mambo haya tu ya kipuzi puzi ndio wafundishwe. Hivi ndivyo wanavyofanya. Fahadhihi makidatun li ajli an yansha'a auladul muslimin 'ala al-jahli bi dinihim wa 'aqidatihim. Ni vitimbi hivi vimepangwa na mipango imepangwa ili wakulie vijana wa Kiislamu na watoto wa Kiislamu kwa ujinga wa kutofahamu dini yao na itikadi yao na hapa kiasi kikubwa wamefaulu tunaweza kusema hivi kwa sababu kiangalia nisba ya vijana wa Kiislamu wanaosoma dini yao na nisba ya vijana wa Kiislamu ambao hawaelewi chochote katika dini yao utakuta nisba ya upande huu ni nyingi zaidi ambao hawaelewi chochote katika dini yao isipokuwa kuwa baba yake na mama yake ni Muislamu basi na yeye pia ni Muislamu lakini kama ni swala hajui kuiswali kama ni vituko ndio vya vijana wetu kila aina ya balaa utaziona tunazo sisi kimwangalia kijana wa Kiislamu ana balaa tunasallallahu alaihi wasallam na wale wachache ambao wamekubali kuja kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu pia mujtamaa wa wanyoshia vidole tu mwanzo ukijulikana wewe salafi basi la la la la la la la yule asoma kule mpaka jiwe litakufurishwa jiwe litaambiwa kafiri jiwe msikia ya kadhaba ya ايش هذا الفجور yani mwafanya uovu katika mambo ambayo ni kinyume kabisa na ule ukweli wallahi kadhaba ukisema tu Asoma api kwa mtu fulani Allahu Akbar. Yule kufundisha kutukana. Yaani tumekaa hapa tufundisha watu matusi. Wallahi mzazi mmoja mtoto wake waje hapa kusoma alikuwa mashehe kama wanavyoitwa. Sababu masalafi hawajulikani la kwenye redio la kwenye TV wala hawajulikani kokote. Wengine watafuta sura zao kila mahali hawazioni. Hawajulikani. Lakini mashehe wanaonyeshwa vidole huko. Waje mpaka kwa mtu mzima yule ambaye mtoto wake amemleta asome. Mtoto wake asomape lazima umtoe. Ah, kwa nini bwana? Wewe wajua umpeleka wapi? Hapa hapa msikitini, huu msikiti wetu. Sema umempeleka mahali wafundishwa watu kutukana tu. Wale kazi yao ni kutukana watu. Ndio kazi yao ndonani. Kubwa ndonani. Sasa yule mzee maskini ami amemketisha mtoto wake mwanangu kwa nini uenda sehemu kama hizo na mashehe akasema sasa tena tumnasihi asiende tena pale maskini ile kijana kaja hapa alalamika asema wale wamemfuata mzee wamemtia maneno wamemwambia hivi na vile mara namuona yule mzee, mi sijui kabla yeye kuniambia, nilikuwa ni kijana haji, lakini mzee iwaje, mzee iwaje ukapa, na mi sijui akuja kutafuta nini. Kumbe aje kusikiza matusi, watu wafundishwa vipi? Amekuja kusikia watu wafundishwa, si sasa shambu wafundishwa matusi. Na subhanallah, nakumbuka wakati ule tulikuwa tusoma Al-Mimiyya ya Al-Hafidh Al-Hakami, na tumefika katika adabu talib al-ilm, subhan rabbak, ikawa watu wafundishwa adabu za wanafunzi. Kaja siku mbili tatu nne hivi, kisha karudi, ah mwanangu enenda bwana, sikusikia matusi mimi wala nini, nasikia watu wafundishana adabu tu, jipambe na adabu hii na adabu ile. Yule kijana alivorudi akanieleza, sema bwana, wamekuja kuzungumza maneno kama hayo. Kwa hivyo wanachokitaka ni kuwa abakie kijana wa Kiislamu mjinga, siqa, avutwa na kupelekwa wanavyotaka wao. Hata hawa ambao nyoshonyosha vidole hao katika hizbiyun na khurafiyuna, ndicho wanachokitaka wao, kwa wale vijana wabakie wajinga, wao wao kazi yao ni kushangilia tu, takbir, Allahu akbar, kazi yao hiyo. Wakiimba takbir, Allahu akbar, wabebe mawe waanze kutupa. Lakini ukipiga kelele kwa kijana ambaye amesoma ilmu, ajifahamu katika dini yake, twende huku, ngoja mzee, aina dalil, iko wapi dalili ya kunipeleka kulia au kushoto? Lete dalili. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sasa huyu ndiye anayeogopewa, huyo aogopewa. Fayambaghi tanabbuh lihadha, yatakikana tutanabahi hili jambo. Wa kana almuslimuna ila ahdin qaribin fil madaris alibtidaiya tuqarraru fiha almukhtasarat fil funun wa yahfadhuha at-tullabu as-sighar wa tushrahu lahum. Na ilikuwa madaris ya ibtidaiya, walikuwa waislamu katika madaris yao ya ibtidaiya, miqararat inawekwa ni mukhtasarat katika fiqi, katika aqida, katika nahwu, watoto wahifadhishwa kuanzia wadogo, kisha washereheshewa. Azungumzia mamlaka sasa, nchi ya Saudia, ila an jaat at-tarbiyatu al-hadithatu wa tawalla at-taghribiyun at-ta'lim, mpaka ikaja tarbia ya kisasa, malezi ya kisasa, watu ambao wana fikra za kimagharibi wakawekwa wasimamie mifumo ya masomo, pekee wasimamie mifumo ya masomo. Ah, simamieni bwana. Famasakhu manahij at-ta'lim waja'aluha isman bila musamma, wakaharibu na kubadilisha ile mifumo ya ta'lim, wakayafanya ni jina lakini si ukweli wa mambo. Wasikie tu aqida, wallahi mimi nimevumbua madrasa hapa Mombasa ambayo ilikuwa ikitoa wanafunzi wa kisawa sawa, sababu wakati ule walimu walikuwa ni walimu wa kisawa sawa. Hakuna somo la tauhid thanawi, hakuna somo la tauhid. Kwa nini bwana hakuna somo la tauhid? Uzuri ni watu wasikiliza, kiwapo shauri wa kusikiliza. Kwa nini hakuna somo la tauhid? Ah, tumenunua hii manhaj yaitwa kadhaa, na vitabu tayari vishapangwa, sijui ni watu gani wamepanga, watu wakili zao dunia dunia wamepanga. Wewe angalia watoto wa siku hizi wanaotaharaj kwenye madaris hizi ambazo zimebadilisha ile mifumo ya zamani kwa kisasa. Wallahi mtu amaliza thalith thalai ma yaarif yaqra alquran, hajui kuisoma Quran kabisa, hajui kabisa kusoma Quran. Thalith thanawi la ilaha illa Allah. Kuna kijana mmoja amaliza thalith thanawi, amekuja hapa msikitini hapa hapa kwenye ofisi yetu kubwa. Mimi naambia hii ni ofisi kubwa, ina mambo mengi na habari nyingi za ukweli humu. Amekuja hapa mwana anataka kuhifadhi Quran, kama miaka miwili hivi iliyopita, takfadhi Quran, tafadhali hebu soma mwanzo, inna lillahi. Namuuliza wewe umemaliza thanawi? Thalith thanawi, wewe utakana uletwe qaida, wewe utakana usome qaida, si ati kusoma Quran, hujui kusoma Quran. akaanza hapa alif ba ta hivo ta fatha ta akaanza hivo thalith sana ba fatha ba ta ba hivo anza hivo ji nga hana kitu hana kitu kabisa yani hamna kitu patupu nini mifumo ilivyobadilishwa kutoka maana yale yaliyokuwa na nguvu yakijenga wanafunzi kwa sawa ilipobadilishwa ikaletwa mifumo mingine ya watu ambao wameathirika na fikra za kimagharibi ikawa sasa wewe fikiria mtoto thadi sana yu hasomi tauhid hasomi aqida aya wasoma nini kuna somo limewekwa laitwa al-adiyan kwa hivyo ile badala ya nini al-adiyan kwa somo shanini al-yahudiyya wa nasraniyya طيب si kitu kibaya kwa mtu kujua al-yahudiyya nasraniyya itikadi zao ziko vipi na nini kuwarudi la hajui itikadi yake huyu hajui tauhidi yake ambayo atakana ijue haijui kumfundisha nasraniyya wal-yahudiyya ye mwenyewe kwake hana jua fala ilaha illa Allah kwa hiyo mifumo hii ilipobadilishwa ikaleta mitihani na alhamdulillah mamlaka waligundua ili jambo mamlaka waligundua ili jambo wakaleta wajuzi katika elimu ya kisheria ikabadilishwa ile manhaj baadaye ndio mkasikia watu wasema manhaj imbadilishwa imewekwa kama vile wa Amerika wataka ondoeni jihadi ondoeni sivyo nini uongo mtupu maneno ya kirongo kabisa yani kazi kuponda tu wao utafikiri walikuwepo yani katika vile vikao yani utafikiri wao pia walikuwepo pale ndani hujasikia wewe hujasikia wapi wewe maneno hayo ya kula marungi jamani mwayatia katika kuwatuhumu ndugu zenu sisi tulisoma kitabu thalithanawi cha tauhid kimetungwa na bwana mmoja aitwa Muhammad Qutb ndugu yake Sayyid Qutb hawa walivofukuzwa kule Misri wakachukuliwa Saudia wakaaminiwa mpaka wakapewa manhaj watengeze kaandika manhaj ya tauhid Muhammad Qutb صدقوني يا اخواني والله kile kitabu tumekisoma hakuna ndani yake isipokuwa tauhidur rububiyya توحيد الربوبية أم بيو أبو جهل نابو لهبا وكوي كانوش الحمد لله وكتيول سيساسا ولواليم جزاهم الله خيرا وليتسوميشا وكتيول ولكواني وليزي كنا الشيخ أبو هاشم نا الشيخ محمد حسن نوين جينيو ولكوا هواتو الشيكي نكتو فندش سيسي مقررات لا siku yote ninakuja hapa nipate mshahara ndee zangu a mtu yofanya ni da'wa kwa hivyo kulikuwa na halaqat mbali na ile masomo madrasa tukija mapema baadhi ya wanafunzi tukisoma kwao baadhi ya vitabu ambao hakusomeshwi pale madrasa yani al-aqida at-tahawiyya kwa mfano al-aqida al-wasitiyya kwa hivyo katika aqida tulikuwa tujielewa kiasi fulani na huku kuna halaqa za Sheikh Ahmed al-Jazairi hafidhahullah kihudhuria pia akisomesha kina sharhu sunna al-barbahari sasa mtu aliyesoma sharhu sunna al-barbahari al-wasitiyya al-tahawiyya wewe waje kumletea kitabu cha Muhammad Qutb na tulikuwa kikundi si mimi peke yangu tulikuwa na wenzetu sasa kitabu tukitizama sisi wanafunzi sema bwana mwalimu wa tauhid tumwambia hii kitabu gani atusomesha wewe huyu azumza nini huyu ikiwa sisi wanafunzi tuweza kukosoa hiki kitabu kwa hiki kitabu cha zungumzia tauhid ar-rububiyya humu hamna kitu na wakati ule alikuwa mkubwa wa walimu ni ikhwani ikhwani ana chuki mbaya sana na salafiyin mwalimu akasema nendeni mkashtaki kule waambieni wabadilishe kitabu kienda mimi ndio nimepelekwa nende nikazungumze na muhusika mhusika wasemaje kitabu bwana hakifai mwanzo uso wake umegeuka kwa sababu shekhe lao kubwa hilo naambia kitabu hakifai kwa nini naambia hii yote hii hata Abu Jahal ukimleta hawezi kukataa Abu Jahal ukimleta hawezi kukataa haya man khalaqa as-samawati la yaqulunna Allah Kwa hiyo kitabu hiki badilisheni bwana, kitufai sisi. Tutaka aqidatul wasitiyya ibn Taymiyyah sharh ibn Uthaymeen ama kadha, tukaweka chaguo chagua katika vitabu hivi ambavyo aqida ni sunna. Hatukatai sote, mimi na wewe unanisikiliza, kwa Sheikh al-Islam ni katika maulama wa ahli sunna, na yeye pia hamkatai Sheikh ibn Uthaymeen, sio sharh yake hapa. Alikuwa na sharh mukhtasar Sheikh ibn Uthaymeen dogo hivi, mbali na ile kubwa yake. Sema la, kitabakie hivyo hivyo. Tukapewa vitisho vya ajabu sana. Hivi kumekuwa na watoto hapa waweza kumzungumza mfano wa Muhammad Qutb? Ya akhi, hizbi mubtadi' khariji, ili jambo lajulikana. Na wakati ule alhamdulillah, tangu wakati sisi tuwajua Said Qutb hivi, huyu Muhammad Qutb hivi, yule hivi, likuwa likiwaudhi sana mahizbi wanafunzi. Kasema atubadilishe. Kamwambia mwalimu, sikiliza, sisi hatusomi kitabu. Wajua maana ya tusomi? Kama wamekubali wamekataa, hiki kitabu hakisomeshwi hapa darasani. Sasa sisi tutakupa plan. Wewe shika Sharh Sunan al-Barbahari, somesha, kisha kifika mtihani lete hii, na sote tutapata 100 hapa. Hakuna mtu atafeli hapa. Na naam, watu wote wakapata zote. Nani asiyejua tauhidur rububiyya? Nani asiyejua tauhidur rububiyya? Na mtu akizaliwa iwajua kuwa Allah ndiye amemuumba, Allah ndiye khaliq, Allah ndiye raziq, nani asijua? Kwa hivyo mifumo muhimu sana ichunguzwe, haswa katika asri hii sisi tunaoishi. Tuishi katika asri imejaa shubuhat, haswa za rafidha. Sasa hivi kuwekwe somo la adiyan, watu wafundishwe aqida ya rafidha alithna asharia, wawajue nani. Kisha upande wa tauhid, hamna basi wasomeshwe kitabu tauhid sharh Sheikh Al-Fauzan, mtu atoka thanawi ajielewa katika tauhidi yake. Awal thanawi lum'atul i'tiqad sharh Ibn Uthaymeen, fupi tu ile, somesho mwaka mzima. Thani thanawi kutafutwe tena matni nyingine ya aqida isomeshwe, hata kama ni aqidatu tawhid ya Sheikh Al-Fawzani, nzuri sana. Thalith thanawi waondoke na kitabu tawhid sharh Sheikh Al-Fawzani yote, mjalad mzima pitishiwe. Na huku wasoma mashia ni nani kwa vitabu vyao na kufru walizokuwa nazo, bas yule mtoto atatakharaj pale akiwa ni mtoto anayejielewa katika aqida na tawhid. Hicho ndicho kilio anachokusudia Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Mufarraghatan min madhmuniha. Baona ile manhaj iko tupu katika yale yale ambayo yanokusudiwa kuwa ndani yake. Fa indahum ismu al-aqida wa ismu al-hadith wa ismu al-fiqh, asma' mujarrada. Ukiangalia ni majina tu, fiqh, hadithi, عقيدة وليس فيها شيء. والله هذا الكلام صحيح. هم نجوشوت من لندان بل مونكانا نيني كما كون فانو كي انغاليا منهج يا مركز التوحيد سيجي كما انبلشو لكن اللي فيكوا وقت الشيخ أحمد ننديو اللي فيكوا ساس فانو كتك توحيد متكوتني منهج يكوي لويكا, كتك حديث ني منهج يكوي لويكا, كتك مصطلح ني منهج يكوي لويكا. Kionekana mambo gani ya, lakini waangalie waliotakharaj katika markaz kama ile, kwa mfano uwapime na wengine katika marakiz nyingine. Ma baina samai wal ardh, na tutarajia iwe yaendelea hivyo, tutarajia iwe yaendelea hivyo. Asma mujarrada وليس فيها شيء, فهذا من الغش في تعليم أولاد المسلمين حتى ينشأوا جهلة بدينهم وعقيدتهم. هين غش katika kuwafunza watoto wa Kiislamu mpaka wakulie wakiwa ni wajinga, hawafahamu dini yao wala itikadi yao. Ndio wamkuta mtu amemaliza thanawi hana tofauti baina yeye na ami, wote wako sawa tu. Basi alikwenda kutafuta shahada, akapata shahada, akarudi zake. Ukiambiwa huyu amemaliza sana, huyu siku moja tumealikwa harusi ya mwalimu wetu, bado tunasoma madrasa sisi, Sababu sisi ndio tulikuwa wanafunzi wakubwa pale, tukaalikwa harusi. Yule mwalimu jazallahu khairan saini qadhi, mpaka leo tuheshimiana sana sana. Ilikuwa si uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi, bali ni uhusiano wa mtu na ndugu zake. Yani atuchukulia sisi kwa kama marafiki zake, kama hivi sisi tunavyochukuliana, atuchukuliani kama mwalimu na wanafunzi. Bimaana hakuna udikteta pale, kati simama pigi pale, hakuna hiyo. Watu washauriana, ikawa kumejengeka mahaba baina yetu na yeye za Allah khairan. Basi alikuwa haja oa yeye, ikafika ikawadia wakati wa harusi yake, akatualika. Mashallah, alipotualika kukahudhuria katika ile harusi watu ambao wamesoma na yeye darasa moja, wamemaliza jamia, sikizeni vizuri, Sudan, maliza jamia Sudan. Asi mmoja akamwita rafiki yake wa karibu, akamwambia, bwana, hawa wanafunzi wangu, hawa hapa wanafunzi wangu, kwa tumekuja pale tumekaa na uniform zetu za madrasa. Akija yule bwana amevaa isbali, kisha shati na suruali, shati limekaa ovyo ovyo, nusu limetiwa ndani, nusu limetoka toka hivi. Kimtizama hakuna athari yoyote ya ilmu kabisa. Sasa sisi hatukuzungumza kitu, lakini sote tukaanza kuangaliana, jamaa maliza ujamia, wamaliza jamia huyu na jamaa pia huyu. Basi kweli kuna wengine wamekwenda kufuata shahada tu, wala hiyo dini hawana haja nayo. Kwa tuwache ghish kwa vijana wa Kiislamu. Mtoto yuwatoka amemaliza thanawi, amemaliza jamia, hajielewi kabisa katika dini yake. Innaha la ihda al-kubar, wallahi hi balaa kubwa, balaa kubwa, tammatun kubra. Sallallahu alayhi wa sallam. Mezungumza sana sababu hili jambo walantia uchungu kikweli, wallahi lantia uchungu. Mpaka wakati mwingine anasema afadhali mtu asome halakat, achile mbali mambo haya, ikiwa hali ni hii. Maana mimi siwezi kumpimisha mtoto aliyesoma halakat miaka miwili na aliyesoma kuanzia mutawasit mpaka kamaliza thana miaka sita. Hufanani wewe wa madrasa na huyo aliyesoma halaka hata kidogo, huwezi kufanana naye. Na sikwambii hivi udharau, la la, tuseme ule uko inao khairi yake, lakini huwezi kufananisha kabisa. Kweli aljami' waljami'a saweza kuwa sawa. Ash-Sheikh al-Imran al-Qadhi Sanani alikuwa akiwaambia wale wanafunzi pale, antum tadrusuna fil jami'a wa nahnu darasna fil jami'i. Jami' ni msikiti na jami'a vyo vikukuli. Walaysa dhakaru kal untha, mume si kama mke bwana, hawezi kuwa sawa na mke. Na huu ndio msimamo wetu, kuwa sisi tuona kuwa faida kubwa zaidi yapatikana katika ilmu hii ambayo salaf walikuwa wakifanya, zaidi yapatikana, pamoja na kuwa pale pia kuna kheri ambayo haikataliwi, isipokuwa ni wachache sana wanaoipata. Wallahu musta'an. Najua haya maneno mengine hayatawafurahisha, lakini ndio ilivyo, ndivyo ilivyo, ndio ukweli wa mambo. Sasa wewe utakubali utakataa, tupe mfano tu, tuonyeshe tu, huyu hapa amaliza thalith thanawi, kisha umlete hapa useme yuko sawa na kijana anayesoma halakat ambaye kwa mwaka mmoja amehifadhi hadithi 700 ama 800. Kwa mwaka mmoja yeye amehifadhi hadithi 700, mwaka huu amehifadhi hadithi ngapi? 750 kwa mwaka mmoja, wamehifadhi hadithi 750. Na wewe umepiga wewe mwaka mzima hadithi 20, tena zihifadhi hizo, elewa tutosha. Ukielewa basi, na ikiletwa kwenye mtihani, akmil hadha alhadith sibabu almuslimu fusuqun, wewe maliza tu, wa qitaluhu kufrun. Haina haja ujue sahaba gani ampokea wala man rawi alhadith, si muhimu hiyo, ushika hapa tu, imla alfaragh, jaza pengo, kisha ile hadithi iletwa haina neno moja. Sasa ukiwa ushaelewa utajaza tu ile neno moja, basi ushapata maksi tano. Aha, kadha, kisha tumfananishe huyu na huyu ambaye kwa mwaka mmoja amehifadhi hadithi 750. Walaysa dhakaru kaluntha. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.